topladım gülleri, düştüm yollara. Yolum yine uzar fatikalara. Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Mevlam rahmeyliyor bütün kullara. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar. Açılsın ayımlar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Gözlerim yaş döke döke, yolların üstüne gül eke eke. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Yolların üstüne gül eke eke. Yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim. Açılsın da yollar sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey sonunda Medine vardır. Hasret gönlümde yanar yıllardır. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Her mevsimi güldür, yeşil bahardır. O yüce Resul'e ben gidiyorum. Açılsın da yollar sana geleyim. yol var sana geleyim. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Öyle özledim ki seni ey Resul. Hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken. Ama ne yapayım sensiz olmuyor ki. Açılsın da yollar sana geleyim. Açıp da çölleri sana geleyim. Sana geleyim ey Resul, sana geleyim.